عقلی گم کردم. گلی گم سلام عمو. با آقا مرفم تو خونه پرتم کرد بیرون. من که دیگه بچه نیستم یه چپ و راست بخوابونه زیر گوشم. خودش هم سن من بودش، دوتا بچه داشت. نداشتم اون خونه دیگه جای من نی. واسم تنگه. گلی گم کردم. میخوای چیکار کنی؟ نمیدونم. نباس با آقاد بحث و جدل میکردی؟ دوست نداره حرف کسی به گوش بگیره، فقط حرف میزنه. عادت کردم بهش بگم چشم. گلی گم کردم میجویم او را. منم باید بیام. بیا امشب یک از چیزایی میبینی، بشین خوب فکر کن با منی یا پیش ناصر میمونی. В 29 лет я запустил свой первый стартап «Карта мира из дерева», который за месяц собрал больше 100 тысяч долларов на Кикстартере. Идея родилась вообще спонтанно. У меня была пустая стена, и мне нужно было чем-то ее украсить. Я подумал, а что если взять карту мира, сделать ее из дерева и повесить на эту стену? Я разработал макет, изготовил эту карту и повесил на стену. Друзья, знакомые начали говорить: «Вау, какая крутая идея! Ее нужно...» Лигом кердем Миджуям ура Ой, бергол мирсан Миджуям ура Гол ман ек нишан. یه بار دیگه ببینم چی گفتم. حتا نکنه کسی هم نمیرم چم تو بدر. یه یارو اسمش جلاله، منتظرمونه. حساب کتاب هم اجاره اون نره. از همونجایی که اون میگه میریم، از همونجایی که اون معایم میکنه برمیگه. نادر بازم میگم این بچه آقا خیالتون راحت چشمان بشه بیشتر از این گفتم انجام نمیدیم چشم برو آماده کنین خودتونم گم و گور بشین خوش ندارم جلوی چشام باشی کجا بریم آقا؟ من چه میدونم بریم یک گوره سوی یکی بیا کفش منو تمیز کنه چی می‌دونین کجاست؟ خاموشی همینجاست. یه دونه هم سر بازاره. خیلی ممنون. با جهرزنی افشار می‌بندی؟ دوباره بریز. افشیش. قبوله. قبوله. دو چهار. دو. اینم چهار. چی شد؟ همه چیز انجام شد. تلفن دستور. میدونستم سعید سالم از اون تو میایین بیرون. کدومتون اونجا راتیسه؟ از سوال مردم و بند خدا رو سوزوندی که من آزاد کنی. بهتر از این که خاندانتون رو بسوزونه. دختر پرویز خان کجاست؟ مهربان خانم؟ بله. نمیدونم، باید خونه باشن. هر حال کار درستی نکردین. آدمی که خدا و پیغمبر بشناسه مردم آتیش نمیزنه آشنای خودش آزاد کنه. ببرشون اینجایی که بشه زخمشون رو بست. نه آقا، بار خونه. با هم میریم پابوس آقا. شوهرم تو سیاه چال مهمان گم و گور شده. بفرام پشت گاری ده فرار. چی فکر کردی؟ ولی آخه نداره. هی نشستم نگاه کردم، آخر عاقبت مو شد این. بعد خودم آسین بالا میزنم میرم پرویز خانو در میارم بیرون. شما بفرما. بفرمایید. دیدی گفتم فرید خانو میدونه کجاست؟ کجاست خانم؟ نمیدونم. بگو کجاست. ازم قسم گرفته تا فردا چیزی نگم. کجاست؟ خونه عطابک. عطابک شرط کرد نمیشه اینا رو به شما گفت. حرف بزن. عطابک چی شرط کرده بود؟ عطابک شرط کرده بود که مهمان زنش بشه. اوه بچه بد نکن. دم خروبی داشت ما رو توفر میداشت برای عطابک رو سخت کنه. حریفش نشدم. به جان پردیس خواستم به جده مردی میداشت. برید برید تون برید از کچه پس کچه های لاله‌زار برید. خوش اومدی جون دل عطابک. خاک پاهات سرمه چشمان من. مهربان کجاست؟ به خدا به بی به پیغمبر ایدیادیس بهش چه قولی داده بودی؟ نمیدونم شما چی میگی؟ زخرف میگی؟ زندت نمیذارم بعدی کرده بود بیاد اینجا بهش راه و چانشون بدم برکی بتونی یک کمکی به شما و آقاش بکنه من پیر من جای پدرشم این همه سروستات را انداختی که بهش مشورت بدی؟ اونی که این همه سنگشو به سینه میزدی باور بعده یه ازدواج داره اگه هنوز زنده ای واسه اینی که کارت دارم اینجا تهرونه یه چیزاش فرق میکنه کسافت ربا و ریا و آدم فروشی به جاش نیست به شرف آدم های اونجاست چقدر بهت بدم دست زن و بچت بگیری چقدر میتونی بدی هر چی که بخوای شرف غیرت داری رو کن وسه اربابی نچشیدی قذر گدایی یادت بره اربابی با این منش بیشتر شبیه ملیجک مطربای تقله است بر بار آخر ازت میپرسم کجاست کاخوردم به شرف نداشتم نمیدونم کجاست اگه میدونستم میگفتم بذار دستتو ببوسم بذار دستتو ببوسم چی شد نادر همه جا رو نگاه کردم نیست امشب با همین اطراف باشید چشم آقا اینجا خیلی شلوغه. نگه به کار من شک داری میتونم مهربانی بپرسی زنده است احمق میتونست همه چی یه جور دیگه باشه میتونستیم الان با مهربانی بریم خرید عروسی با مهران اینجا رو باید اجاره کنیم اجاره میکنیم مهربانو چی میشه؟ اونا دیگه هرچی خانم بده همه شهر رو دادم گشتن فقط دیگه مونده خونه این اشراف بی‌شرف هر طور باشه فردا پیداش میکنیم از آقا پرویز چه خبر؟ اونم حال روز خوشی نداره باید یه کاری براش بکنیم. یه آدم درست چشپاک با درشکی و ماشین برام پیدا کن. برای چه امری؟ میخوام زن و بچه رو به همراه فریده بفرستم مشهد. فردا روز سختی داریم. معلوم نیست چی پیش میاد. عجب ضعیفه بدقلقی ها، دخیل بسه به در نظمیه. ببینم تو خونه و زندگی نداری؟ شب دارم میرم تو هستی، صبح دارم میام تو هستی. میخوای یه لباس فرم بدم قواره تنت بدوزم؟ خدا سایی شما را از سر ما فقیر فقرا کم نکنه. همین که عمه فهمه یه دقیقه آقامونو ببینیم تا آخر روز قیامت داغوتونم. نمیشه خانوم، نمیشه خواهر من، نمیشه. میشه برادر من، میشه تاج سر نظمیه. میدونم که خوش دادن ریخ نظم منو هر روز ببینین. یه گوشه چشمی به این ضعیفه بکنین تا شرش از سر شما کم شه. بار اول و آخرته ها، نشه رویه هر روزه. نه به جان عزیز تو. خیلی خب بیا برو تو، الان میگم بیارم ببینیش. برو. پدرش محسوسه کسی که همچه برای سرطا برد. پرویز جان، پرویز جان خوبی؟ پرویز برکن دارم حرف بزنم. شو برو خونت ضعیفه، نظمیه ملاقات نداریم. اسدالله خان گفته زود سر و تهش رو هم بیار و برو. میگم دارم حرف میزنم. میگم بالا شو برو. برو. چش برو. چش ببخشید. زنم بودی، رفیقم بودی، همراهم بودی، الانم قصم و سر دلت داری. منو ببر. بواسطه به دخترم باش. مهمان خودش بلده گلیم خودش از آن بکش بیرون. من تو بعد وقتیم که بعد پای خودم باز جواب خوبی بدیه؟ رحم بهت کردم پررو شدی؟ باتوم سربازو چرا گرفتی ازت؟ آخه حرف تو گوشش برو نمیرفت آخه سرهنگ. میخوای بندازم از زندان تا یاد بگیری چجوری با مأمور دولت حرف بزنی؟ شوهرم مریضه، باید بره مریض خونه، یه حداقل یه طبیب بیاد برای سرش. برای این کار باید از عدلیه نامه بگیری. ما اینجا نگهش داشتیم که دوستیش کامل بشه، بفرستیمش دادگاه، اون وقت اونجا خودشون تصمیم میگیرن. کجا؟ دادگاه. آزادش کن بره. حالا برو. بابا باید آمده بویم برابا دست پره زیر سنی شما ریستای حق چه خبر شیر یا روبا خدایی شیر شیر آم پس مایه رو بده بیاد که اصل شاست گذاشتم باشه میرم فعلا ما رو بنداز تو بر نه نسیه نسیه نداریم باشه برو بیرون بینم اینجا برو بیرون از اینجا بابا خوردم به خنه دونه تو بس میدم باره از اینجا بیرون خونه چی رو بخوای پس بدیم بابا بابا مردو چیه که چونم بولم زنم بارتم کنم خالیم بارا بیرون قصاصن کار نصفت تعریف کنه من پولم میخوام از تو هم خواهد تو شخه محره چه گرفتی قبه چی؟ ای بابا ما داشتیم اختلاط میکردیم اتفاقا من اومدم اختلاط کنم اختلاط داری؟ برو مینه اختلاط داری؟ شما اختلاط داری؟ اختلاط داری؟ من دارم بیا اینا از این به بعد کسی چریاک دست این بچه بده جفت تاش خودم میندازم ما که میخواستیم یه نونی به آقا برسونیم چه نونیه مردستابی دهنت قدر نربکی وا میکنی کتره یه حرف بزنی این از سگ نجستره تریاک مغز زاویه میکنه بدن فرسوده خلاص سب کن سب کن تو چرا داری واسه این توضیح میدی این آقا چی کاره ما باشن برده هم خوشین این آقا خوشون تریاک فروشن کامیون تریاک میانه تو ترون همین آقا خودش عمده فروشه بیرم و ما چجوری زندگی کنیم وقت گیر دادم اما خورده فروش ها یک کلمه از ما بشنو ما شوهر آتیش به بخت خودمون بزنیم ولی خودمون تو اون پس میدیم تو چجوری میخوای تو اون پس بدی که آتیش میزنی به خرمن خرقلا جیباتو پرپول میکنی و ما میسیم تماشا تو چجوری میخوای تو اون پس بدی من نمیدم با تو کل کل کنم اومدم سراغ مهربانو رو بگیرم اصل خواهره باره نیا من چه بدونم کجاست مگه اون میگه کجا میخواد بره نادر نیستم کجا؟ نه ترس مرد ولی آن نسبت به اون سیبیل قیتونید مردی بیا تو وقتی خانم نیستن صلاح نیست من اینجا باشم آقا حول برد نداره هر روز قبل از طلوع خورشید میره سر مزار عزیز کردش و تا زور نمیاد نگران نباش عرض ارادت خدا رحمت کنه همه رفتگانو ببینم چیزهایی رو که بهت دادم چطور بوده دست مریضاد دست مریضاد حکم طلا رو داره گل جنسا رو بهت دادم عرض ارادت قربان میگم بیشتر برات بیارم حالا بگو ببینم اینجا اومدی چی کار حرفت چیه بگو نمیدونم خبر قابل عرضی هست نیست؟ بگو. خانم گفتن چند تا مأمور از نظمیه بیارم اینجا. اون وقت به چه منظور؟ گفتن بیان باغچه رو زیر و رو کنن، گفتن یه جسد قراره پیدا کنن، گفتن هم برای وچه من خوبه هم برای نظمیه و نظمیه چیا، یه چیزیه که میشه داستان ثابت تمام روزنامه ها و مجله ها. هارون ساده کسی رو نمیخواد بیاری، ولی خانوم اون بابه تو میری و منتظر میمونی، مأمورم میاری نواسه این گشتن و زیر رو کردن باغچه، واسه کاری که من میگم. آقا من عقلم به کارهای پیچ در پیچ و مسئله دار قد نمیده، من جواب خانومو چی بدم؟ کاری نمی کنی تا من بهت بگم. گفتم خانومم با من، اینو که دیگه حالیته. برو. چشم. من معمولا تو کشور شما پیش طبیب نمیرم، ولی تعریف شما رو خیلی زیاد شنیدم خانم فروغ زمان مصطفی. لطف داری. خواهش میکنم. البته میدونین اینجا هوا یه جوری ناگهانیه، منظورم اینه که سرد میشه گرم میشه. الان هم که خدمت شما هم یه قبلن هم دیگر رو دیدیم. بله همینطوره، من دوست پدرتون هستم. عطابک خان منو فرستادم پیش شما. چیزی نیست، یه سرما خوردگی ساده است. چند روز استراحت کنید، مایعات زیاد بخورید. Thank you. نذاشتی کفن بچه این من خشک شه. شکو چه میگی؟ خفه شو، وقتی من حرف میزنم حرف نزن، موجود بی لیاقت کثافت. اینجوری با من حرف نزن. تو چطور تونستی تو چشمای قاتل پسر من نگاه کنی و بهش پیشنهاد ازدواج بدی؟ چطور؟ شکو جان، من که به کسی پیشنهاد ازدواج ندادم که. با گردن توی کثافت فرو رفتی عطابک، حقت بدن توی همین حیات فلکت کنن. خواهر جان، من نوکر شما نیستم که داری اینجوری با هم رفتار میکنی. اگه نوکرم بودی اینقدر دست عصبانی نمیشدم. این که هم خونمی تو پسر بالاست، ازت متنفرم. میدم تو باغچه همین خونه دفنت کنن، با یه اشاره میتونم بفرستم سینه قبرستون کنار قبر همون زن بدبختت که خاکش کردی. تو موجود بی‌لیاقتی هستی. نه این که شدی، بودی. نه دیگه، تو دیگه نمیتونی واسه من تعیین تکلیف کنی. خیال کردم مهراد که کشته شد محشر کبرا را میندازی که ننداختی. خیال کردم بعد از اون قتلی که انجام دادی آدم میشی که نشدی. بعد از مرگ پدر بزرگ این خاندان من بودم. هیچ خیانت و خائنی رو بی جواب نذاشتم. تو چه کردی؟ تو چسبوندن بس به وافور، بی غیرتی و لامصبی هم تا چه حد؟ حالا که با نشون کرده مهراد حواس تخت نرد کردی. قاتل پسرم مگه صفتی؟ مگه از که سر هر قندی که میشینه فصله میدازه؟ بزرگت کردم، با اینکه سنت ازم بیشتر بود زنت دادم، شغلت دادم، خونت دادم، دربار رو واسط خریدم. تو همه این سالا فقط باختی و باختی و باختی و من تاوان دادم. گند صفت، گند آب، حقیق، ملعون، thank you. با لبخندی ساده بشین روبرو، تا من مثل آینه تماشا کنم.